دوبر رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اربع و سرور رکعت قبل الظهر پس مخ کی دماز پخین بعد الزوال پس د زوالنا تحسبو بمثلهن ویسابو لشی پا مثل د دی د فی صلات السحر د مزد پیشمنی سرا وما من شین نشتے وشین لاہو یسبح اللہ مگر پاکی بیانا بیانا اللہ تتلک سا پدغ وقت کی ثم قرآو بیاد اللہ حبیب لستو یتفیع ازویلالو اوڑی راوڑی سوری دیدی سیزنو عن الیمین خی طرف تا والشمائل اوگسو طرف انو تا سجد للہ سجدک اللہ تا وهم داخرون او دی عاجزی کونکی وی رواه الترمیزی والبیحقی فی شعب الایمان دیکھیم گورا دا سلور رکات وی اولوی فضیلت را غی او دی دا پیشمنی دا مستحجد سرا برابر کل داغی سره برابر کل دام د دا دی سنت او یاد نوافل کو سلور نفل شي یا کسلور سنت موکده شي داغی د دا پار یو لوی فضیلت ته او دا حدیث سندن ضعیف ده ذکر دا حدیث دے دا علی بن عاصم اغا دا یحییٰ البکانا نکل کئی او دا یحییٰ البکا دا ضعیف دے او دا حدیث ابن ابی شیبہ پا مصنف کے ذکر کرے پا یو بلا طریقہ نو آغا وی دا بی سوالح نده مرسلن علام البانی وی و رجاله ثقاتن دا غی رجال ثقه دی نو دا ضعیف حدیث پا یو مرسل سرا دا دی تایید شوه او چونکه غنور سی حدیثم دا دی پا فضیلت کرالل چه تاسو کم مخ کی واوری دل دا سنورو کم دا حدیث مضمون راغلے دے وان عائشہ دا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی فرمائی ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکاتین عباد العصر نیدی پریخی غدور کاتا پس نمازی گرنا اندی زما سر زما پکور کے قط چرم متفقن علیہ ددی دو رکات وجہ در تتی روا چه دا اللہ حبیب لملمان راغلیو وفد دا عبدالقیس راغلیو نو دماز پخین سنت دا غید تعلیم و تعلم و خبرو دو وجن دا اللہ دا حبیب نپاتشول اے نو دا غی قضاء بعد العصر رو گرزو لو دا اللہ حبیب چو بیوکارو کو امیشہ والے بیوکولو نو بیدا دو رکاتا امیشہ کول او دا غوی تخصیص تے دیو جن بلا سبب ایک سو کین باز صحابو ایوالی ټکولی دیا د الله حبیب لپاره سبب او قضا کړي ود دی ورپا دی روایت د ترمذی شریف کې دام راغلی دی وای د الله حبیب سمال راغله او هغه تقسیمولو نو د دو رکاتو د سنتو نه مشغول کل نو ابن عباس رضی الله عنه فصلاهما بعد العصر تا دو رکاته نمازیګر نه پسو کل ثم لم يعد لهما ابیا دی تا رجوع نو وکړی دا ترمذی شریف حدیث ته او حدیثم حسن له ادا د متفقون له حدیث ته اشکال باندې پوښوي کنه بدلته علماء لیکلی چې حمل د دی نفی د په علم دراوی دی په دې خبر شوی نه دی دایشی بی بی په حدیث کې اثبات ده او د ابن عباس رضی الله عنهما په حدیث کې نفی ده او اصول الحدیث مسله دا چې مثبت به مقدم وي مثبت به مقدم وي په نافی باندې ځکه د الله حبیب دا کوری کور کی دي کمزه کی کړي دیو جن ابن عباس رضی الله عنهما نکتو اپا جمعات کی وی دیو جن نکول چې په امت ګرانواله رانځي به بایم کول او چا په دې دلیل نیولې چې مازیګر نه پس باندې نفل کې غو لماولې کلی چې دا د الله د حبیب د خصائص نو او دی له سبب نو نوافل زوات السبب او غیر زوات السبب کې اگر چې د علماو اختلاف ده خو چې سبب ني نو بیا خو خبره اتفاقی ده وفي روایت للبخاري په یو روایت د بخاري شریف کې راغلي قالت بيبي وي والذي ذهب به باغزات می دي قسم وي ذهب به چه پوتللیو کل الله په حبیب سرا ما ترکهما حتا لقی الله نیو پری خدا دواړه تر دې چې د الله سره ملاو شو د الله حبیب صلی الله علیه و علی وسلم خدای په جمعات کې نقول بخاری شریف کې د الفاظ سیوا دی امام بخاری وی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلیهما فی المسجد مخافۃ ان یثقل علی امته وکان یحب ما یخفف عنهم د امت د بوج د وجنه ندی کړي د خوخوله چې په امت سانتی اوی وعن المختار ابن الفلفل او ده مختار ابن الفلفل رحمه الله ن روایت ده قال فرمای سال تو انس ابن مالک و ما تپوس کړو ده انس ابن مالک رضی الله عنه ان تتو عباد العصر فبارد النفل کی پس د سند مازی گرنا فقال وی فرمایل کان عمر یضرب الایدیا علی صلاۃ بعد العصر عمر رضی اللہ عنہ با وهلا سن پمس پس نمازی گرنا اے لاسن کب لاسن چاجه بدا سی لاس تړلی یا بیا حرم دې لاس به تی والو یدا انا فلوټین دې څه نه فلکه په لاسن پوښوي کنا اے جدا سی به کړه غوته لاس والو دې لاس به تړلی لاس به تی والو نو ده نفل نبی پس ده فرض و ده عصر نمنه کول ادا و حل پا گنو حادیثو کی ثابت تی اے آیو حدیث کی راغلی امام بیحقی ذکر کرے عائشی بی رضی اللہ تعالی عنہا تا یو تابی وردن نشو اد دو رکاتو بعد الله سر ته پوښتته وکړه نا ورته زما د پاغ ذات قسمی بي وي چې د الله حبيب بوتلو دا د الله حبيب نو پری هي تر دې چې د الله سره ملاو شو نو ايمن ورته وای چې عمر رضی الله عنه خدينه منه کوي خلک پی وای نا ورته رښتیا دی خو نبی رسول الله بدا کول په دې په خبره باندې دارنګه دا حدیث تاسو ته مخکې تفصیلا تیر شو چې ابن عباس مسور ابن مخرمه عبدالرحمن ازهر رضی الله عنهما دای اولی ګل یو کس عائشی بی بی رضی الله تعالی عنها تا وی سلام پی وایا او د دو رکات بعد العصر ته پوستیو کا اول خبر ورکا چې دای وای چې موږ له خبر شي انکی تصلیه ما تاسیم کوی همونگ تا خورا رسیدی چه نبی اسلام دینا منع کنی. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چه ما بخپنم خلق دو عمر رضی اللہ عنہ سرطا کول. دارنگی راغدی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دمازیگر نفس منقدر مسکولو نویوالو شقیق رحم الله و امام عمر رضی الله عنه کتو یو سړی د مازیګر نه پس مسکولی ور د دې چې سادرم دی وغورځېدو ها بھائی وګوره په دې باندې آثار باندې علماو دلیل نیولې چې د مازیګر نه پس نفل مطلقا منع دی علماء لیکلی چې مطلقا خبره اگر چې د بعض ائمه دا خو بعض ائمه زوات السبب او غیر زوات السبب فرق کوي مثلا د لمخ کې سوا ته تفصیلا تیر را وکنا نسلی او مونږ وای مونږ به مسکولو علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې رکعته نه د ورکاته بعد غروب الشمس پس د ډوبېدو د نور نه قبل صلات المغرب مخ کې د مزدما خامنا د ورکاته نفل به موکل فقلت له وای ما ورته یا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلیهما ایا د الله حبیب بم دا کول کنا قال انس رضی الله عنه کان یرانا اومو د الله حبیب چې مونږ به لیدو نو صلیه ما مونږ به کول فلم یامرنا ولم ینهنا نیراته حکم کړو اے مونږ ته نو حکم کړو نی منی کړو دته وی تقریر النبی صلی الله علیه وسلم وردا دی حدیث کې دی وی یاد خپل علم مطابق وی ورنه پیغمبر حکم کړی صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب رکعتین پدریم ځلی وی هلی من شاء نو امر پکې راغله او در انس رضی الله عنه د الله حبیب ندی کړی دا مسئله علماء ذکر کړی چې آیا د الله حبیب دا کړی کني دی کړی رضوان سره لګي حواله ولیکای بای د الله حبیب هم دا کړی نسب الرایه کې علامه زیلعی وای چې دا یو حنفی مشهور عالم دی او علماء لیکلی دته دا کمال حاصل لې چې د تخریج د احادیثو بنیادی ښه نسب الرایه ما سره دویم جلد 141 صفه کې دی د ابن حبان پر روایت سره ذکر کړي چې الله حبیب هم کړي ادرایه کې حافظ ابن حجر ویلم بنه جلد 198 صفه لا سوره چې الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دا کړی نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هم سکړي دې کړی دی انس رضی الله نو چې کوم خبره کوي د خپل لیدو او د خپل علم مطابق غیدا خبره کوي اے انس رضی الله نو وی چې الله حبیب ندی کړی د دې سره د استحباب نفي ناراضي د پیغمبر درې قسمه خبري وي قول فعل او تقریر د نبی روان دي چې څوک سکه یو منه نه کې دینه سره جوړ شي دینه سنت جوړ شي ابن حبان پسئی کې دا عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه نه روایت نقل کړي. او د درایه کې حافظ ابن حجر وای رحمه الله. ابیا دا ګور دا امام زیدعی او ډیر اعتدال والده دی وای په منع کې روایت باز خلکو را جمع کړي خو به قاعده ذکر کړي چې د علم حصول الحدیث قاعده دا چې د اثبات او د نفی تعارض راشي نو ترجیح سره وي. ابیا وای احادیث دی په وګړه احادیث د اثبات اسهم دی سو کوئی علامہ زینعی په نسب الرایہ کې وای رحمه الله وای د نفی روایات مراغلی خو د نفی او د اثبات تعارض شراجینو دغه وسیله اعتبار وسیله اثبات لره وای. بیا وای د اثبات حدیث اسهم دی نو دا دغه سنت طریقه وا په دې ترتیب باندې پکار داوي چې زنانه خو پیری مخام خامل کوي ماغام مش په سیمه کې دوره کا نفل کوي او په فرض کوي د پیغمبر یو مستحب عمل نه اګه څوک نه کوي چې سره جنگ پرزونی نشتا خدا عمل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه سده دات نه ثابت ده انس رضی اللہ عنہ نے روایت دے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہ کنا بالمدینہ تھی موږ په مدینه منوره کې فیضا اذن المؤذن کله چې مؤذن با اذان کو لصلاۃ المغرب د پاره د مسلمان خام ابتدر والسواریا نو خلقو بزان ستنو تنوان دی کولو فرکعو رکاتینی دورکات بے کول حتی ان الرجل الغریب تردی چیو سڑے مسافر اجنبی آغا برا دن شجمات تا لیدخل المسجد را دن بشد اللہ دا حبیب جمات تا ناغب دا گم فیحسبو یا فیحسبو سین بان کسرا و فتح دوارا جائز دی اغب گمان کولو ان سولا تکد سلیت چی مز جوڑ شوی دی من کسرتی میو سلیه ما دو وجی دیر والی دا غچان چی دا دورکات بیکن دمر خلق بو ولارو چی مسافر و اجنبی باوی کنی مزو شو حالان کی مز بنو شوی سبی کل ای بدا درکاتا نفل کول رواه مسلمن ندی کی ګور د شیخین او روایت په اثبات کرا غلی دی وان مرشد ابن عبد الله د مرشد ابن عبد الله رضی الله عنه رحمه الله ان روایت قالات ته عقبه الجهني و ازراغله عقبه الجهني رضی الله عنه تا ادا مرشد ابن ابي ابن عبد الله لوی سړې ده د بوي مصر والو له فتوی ور کوله ده د عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه جدا کېدونه تابعی ده ثقه ده لوی د عبادت او د فضیلت خاوندو نویزا عقبه الجهني رضی الله عنه ترالم نما ورتوی علا اعجبک من ابی تمیم یا خوب پا حمزی بانی زمد او عین ساکن دے او یو روایت کی فتح دا عین دا و تشدید دا جیم دے علا اعجبک آیا تا په تعجب کې نا چوم دا بی تمیم نا دا بی تمیم د دنوم عبد الله ابن مالک دالوی تابعی دی د مخزرمینو نه دی اسلام د الله د حبیب په زمانه کې روړ او قران لسته او په معاذ ابن جبل رضی الله عنه باندې یمن کې اده د عمر رضی الله عنه په زمانه کې بیا راغله ويركعوا ركعتين قبل صلاه المغرب و دوه رکعات ما خام نمخ کې کوي عجیب غوته خبره د ما خام نمخ کې د دوه رکعات کوي چې اذان واوري بانګ ویل شي نو دې داسې کوي فقال عقبه اکبر رضی الله عنه ان كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ بم داسې کول اگر فعل ناقص داخل کو پس ففعل مضارع باندې قلت فما يمنعك لا نستشمنا کړي اوس خو دې نه کې کنه کتا کول غوا ولیدلې دا شی سفاره سنت موقت نه دي قال الشغل رواه البخاري يا رواي بس شغل لنو او شغل ضد د فراغ ده ندام دلیل ده په مشروعیت د دو رکعاتو قبل المغرب رواه البخاري رحمه الله د کعب ابن عجرا رضی الله عنه نه روایت ده قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم و النبي عليه السلام تا مسجد بني عبد الاشهل راغله جمعه د بني عبد الاشهل تا او دادان سوارو د اوس نو فصلى فيه المغرب لبای کی د ماخام د فرض و مشکلو فلما قد و صلاتهم کل چی مسپورکو رآهم یسبحون بعدا وی قتل دین پسغی نفلون کول منزون کول فقال اللہ حبیبی هذه صلاة البیوت تا خود کور منزون دی غور اصلا دانا جی پا جمعات کے ناروا دی دا منزون دی سری چه کور کی کوئی نو دیر بہتر دا رواه ابو داود وفی روایت ترمیزی والنسائی رحمهم الله قام ناس يتنفلون ويپورته شل خلق نفلونه كن نبي عليه الصلاه والسلام ورته عليكم بهذه الصلاه في البيوت دا پکورونو کې کوي ندا امر دا حمل دې په ندو به استحباب باندې ځکه الله پیغمبر سنت جماعت کې وکړي لکه رسول روان دي چې د ما خام د سنت به دومره وګدل خلک بلا اړل ارسو دا مسله راوړل چې سنت په جماعت کې ثابت دي خو مستحب او غورا افضل داده چې سړی کور کیو کی خدا شرط دی چې کور کی صدا شي نه بعضی کور کړه په سپوږی کې نه ما شومان دی او کاو مکاو باندې او صدا شي ځان له خلوت نی نو کدا شي وی نو بیا خامخا د کور ته نه شي استحبابی حکم دے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتویل القراۃ اوگدول بے قرت فی الرکعتین فاغ دو رکعتو کی بعد المغرب پس ما خامنا نگر دی کی کلے سور کافرون او سور اخلاص ویلے او کلے پک سکڑے وګت کړي احيانا به کله پکی وګت کو حتا يتفرق اهل المسجد تر دې چې جمعات وال بخوار شول رواه ابو داود او سکوت ته کړي محمد ابن نصر المروزي په قيام الليل امام به حکیم ذکر کړي خود دی حدیث پسانت کی یعقوب ابن عبداللہ الاشعری دے امام نسائی وی لیسا بیہی بأسن امام طبرانی وی کانا سقا ابن حبانم پسقاتو کی ذکر کرے او د تبرانی الفاظ داسې دی ابن عباس رضی الله عنه ماوي او نبی علیہ السلام چې موز به کولو پس د ماخام نه دو رکاتا قرت به پکې دومره وګد کو حتا یا تسودع اهل المسجد ته تفرق په ځای سکم لفظ ذکر کړي یا تسودع نو په غنو مزار احادیثو کې دا مضمون راغلی دی او سندونو کې لګلګ کلام دی سندونو کې سره کلام پکې علما کرام کړي علامه البانی مراه ابو داود فی سننی بسناد ضعیف وان مکحول رحمه الله مکحول شامد توي دا مشهور تعبير يبلغ به ده دا خبر رسوي رسول کوي په دې حديث سره نبي كريم عليه السلام دا نو حديث مرسل له ځکه مکحول تعبير او د سند نه واسطه په من د ځان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ذکر نه څرګرګه ساقطه کړی دا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی من صلی بعد المغرب چا چې مزو کو پس د ماخام نه قبل ان يتكلم رکعات مخ کې د خبرونه د رکعات او فی روایت اربع رکعات او په یو روایت کې سلور رکعات عرفت صلات فی علین پور تبکړه شی مزدد په علین کې یعنی قبول بشی ندا حدیث مرسل لزکا مکحول تعبید ہے وعن حذیفہ تا نحوه د حذیفہ رضی اللہ عنہ نم دا سے حدیث تے لقد مکحول رحمه اللہ نو پمانا سرن پا الفاظ سرا وزادا وغپ کی دا الفاظ زیاد کنی حذیفہ رضی اللہ عنہ فکان یقولو دے چی فرمائن بے عجلو الرکاتین بعد المغرب تلوار کوئی فکان یقولو دیوی اوچی نبی علیہ السلام بوی سو کوئی فکانو وی نبی علیہ السلام یکولو چی فرمایا بی عجل الرکاتین بعد المغرب تلوار کوئی پدی دو رکاتو کی پسنما خامنا ادا تلوار سر زری کوئی تخفیف پکی کوئی فا انہما ترفعان مع المکتوبا دا پور تکولشی سرد فرزنا او سنت خطابی د فرضوی او مکملات دی دا غی دا پارا پرست دا قیامت رواهما رزین دا دی حدیث روایت کرده دی امام رزین رحمه اللہ دې روایت چا نقل کړي امام رزین وعن عمرو ابن عطاء بس بو بھائی ہاں وی رسو دا عمر ابن عطوا رحمہ اللہ نا روایت دے دا تابی دے سقہ دے دیوئی ان نافی ابن جبیر ارسلہو الی السائب نافی ابن جبیر رحم اللہ لگلے ہو دے سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ تا یسلو تپوس کولو انشین دیو شبارک رآہ منہو معاویہ چیلی دلیو دغشے منه اید دی صاحب رضی اللہ عنہ نا یسألوه تپوس کول دی عمر ابن عطواد صاحب رضی اللہ عنہ نا انشے ان رآہو دیوشی بارکی چیاغ کتلے اود دی صاحب رضی اللہ عنہ نا ماوی رضی اللہ عنہ پہمز کی فقال نعم ایو آو سولیتو معاہو الجمعتا ویوا ورسر موزو گد جمعی فی المقصورا فی مقصورت المسجد پا مقصوری دا مسجد کی دا یو معین زیبو پا جامع مسجد کی دا سلاتوین و بادشاہانو دا پارا ایکل چی حملو شو پا علی رضی اللہ عنو پا معاوی رضی اللہ عنو نو علی رضی اللہ عنو شہید شو او معاوی رضی اللہ عنو بچ شو نداغی نپسی پا مسجد کی او مقصورہ جوڑا که محفوظ زی چی پیوام کو سو کم لکی یہ دے پا کسی وی محفوظ وی ویدی که جواز د دید جوڑولو دے پا مسجد کی خوچی ولی علمر پا دی که مسلحت گنی اول عمل پا دی معاوی ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کڑے کل چی خارجی دبانی گزارو کو دے بچ شو نو اکثر سلف دی ته جایز ویلی لکه حسن بصری قاسم ابن محمد سالم او صحابیم داسی کړي بعضی صحابه او نو بعضی سلفونه د دې کراهت منکول لے و ابن عمر رضی الله عنه چې موږ به حاضر شو دی او مکسوره کې نو بار به تیر هوته مکسوري نه وسو شو موږ د پاره به بار هوته نګور دا د باز خلکو پوری مخصوص وی فلما سلم الامام کله چې امام سلام وګرځولو او هغه په سلام سره د جمعې د مزنه وروته وی قمت فی مقامی زودر دم په خپل ځای کې چې مزمه د جمعې کړو فصلیتو نو ما پکې د جمعې سنت وکړ فلما دخل هر کله معاوی رضی الله عنه کور ته ورنن شو ارسل الیا ما ته شکر او لیګل یو سړی او زی بللم او هغه امیر المؤمنین حاضر شو فقال وی لا تعد بیادا سمکوا لما فعلت داتا جوګل په خپل ځای کې دی بلا فصل سنت شروع کول د جمعې مصپسې راسو اللہ تل جمعو عطا کلچی مزد جمعو کی فلا تسلحا بسولاتن دیس طرح سمدستی بالمزم پی وسکوا حتی تکلما و تخرجا یو تا پاکی حضب دا حتی تکلما خبریو کی و تخرجا یاد دی خپل زینا پل لارشی امرنا بذالک فین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذالک مونږ ته الله حبيب حکم کړی لا نو سویلا به صلاتن چې مونږ به یو مزدبل مسر نه پیوس کو حتا نه تکلم او نه خرج تر دې چې مونږ خبري وکو یا وزو ندی کې ګورم دا خبره دلیل لې چې د نفلونو د سنن رواتب د پاره مستحب دادی چې زیلک بدل کې او د فرض او د غیزې د لګ بدل وی غره دا چې کور ته لاړ شي ورنه په جمعات کې او بل ځای ده رواه مسلم پوه شو په خبر باندې نو زه بدلول خ خبره ده تکلم یا ذکر مسنون سره فصل راشي په مند دواړو سکی وای چې جدا شي صورت د نافله او د صورت د فرض نه وی پا کلامم فصل رازی اکا پا کلام نینو پا انتقال افضل لے چی ده ده غزین آپلا منتقل شی رواه مسلمن داتوا ابن ابی رواه رحمه اللہ نواتق قالکان ابن عمر وی ابن عمر رضی اللہ عنو ازا صلی الجمعاتا کل چی ده جمعی مزبیوکو بمکتا پا مکہ مکرمکی تقدم روان دی وشو فصل رکاتین دو رکات بیوکل سمی تقدم بیا بروان دی شو فصلی اربان نسلور بیوکل شپاگی راجع مکل کنا و اذا کان بالمدینه تیو کلچ مدینه منورکی وصل الجمعه نمزد جمعی چی بیوکو سم رجعیلا بیتی ابیا بکور تا لارو فصل رکاتین نلت بی دو رکاتوکل ولم يصل في المسجد او جمعات کې به مونږ نقول فقيل له ديته ويل شل فقال دوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله واذا الله حبيب بدا شكول رواه ابو داود وفي روايه الترمذي او پر روایت الترمذي کې قال رايت ابن عمر ما کتل ابن عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ بعد الجمعات رکاتین دی جمعین پسی دو رکاتو کل سم صلی اللہ بعد ذالک آربان ابید دین پس سلور کل سیو کل نگور داد آغا شپگو دلیل دے دو سلور خود لمخ کی تیر شکا نا خم فصل دلتا بازی علماء وی ظاہر دادا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دوارو حرمینو پا منس کی فرق کولو پا مکہ کی بید جمعین پش پک کول اپا مدینہ کی سو دور کاتا خو اہل علم لیکلی چه دا خبرہ صحیح ندا ویدہ اللہ حبیب لم یسحان نو صلی الجمعت بمکہ الله حبیب په مکه مکرمه کې جمعه نه راکړي یو خو فرضیت نو راغله او کلاړم دی نو دای جمعه په حج کې راغله او حج کې د جمعه نی حاجان به ماسپخین مس کوي څه به کوي حاجان به څه کوي دیو جنال ته چې جمعه یې راز راشي نو د جمعه پر د څه کوي ماسپخین موجود او دواره کاته کوي د وای چې دادی پر وګوره و حج کې قصر دی نو چې په دین بعضې عوام پوه وي دواره کاته کوي د جمعې غم دوه کوي د ماسپخینه غم دوه کوي نوسې نه هغه دوه نهڅوک د جمعې جوړ کې هغه دوه کوي خو قصر کوي د ماسپخین کوي ور ابن عمر رضی اللہ عنہ شفق کړي علی رضی اللہ عنہ داسې حکم کړي اگر د دې حدیث سندم سره ای باندې داسې وي په خبر ځان پوي کوي دنه تاسو شو فقال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعله و اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم بداسې کول الله مالبانی وي یعنی دا دو رکعات کور کی سوي شرم خبر اعتدا جوړ کړی وګورې مخکې دوه خبرې تیرې شوې دوارا کاتم را لل او شپګ را لل نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا به کول نو یا خدا مرفوع د شپګ په مرفوع حدیث کې شول اکه صحابین دا څه کوي نو دا څه خبرې چون کې په اجتهاد می اجتهاد نه کیږي دا الله حبیب دوم کړي سلورم کړي او د شپګو ثبوتم درته دی حدیث پاک کې راغی اپا دی خبرو جنگی دی اللہ سے امت پسکے شروع دی جباب دی او کسالور دی یا کچھ سکے دلتا چا منی کرے جکور کی او پینز سو رکاتا نفلو کی کنا او یو سری او مولال ویجی تاسو خیرات نمانی اگر استاد دیکھ کلم مگدان غرین اللہ زکڑے تالا واما وی خیرات نمانی اگر تی خیرات غمان نمانی ویجی تا دیکھ کی خیمہ دل اولتا کولے خواسی پا دیڑی نکی گی نو او دی که دام سلام گورا احمد دیوی دمونگ بازی و اهل علمو دا لکلی لکشان ورشای کشمیر رحم اللہ نور محققین مونگ سرور مخی کو دورستو کو نوی کسو کی کئی نو غور دادا چی دو دی مخی ہو کی سرور درست امام بیوسف رحم اللہ با سرور مخی کول ادو بیرستو کول آغای جان لاغا حدیث جوڑو لو چې د یو موز نه پس به هغې غونې بیا نه کې نو وای غ سره هم زکه ما ابو یوسف رحمت الله له ټولي دنیا قاضي و دسو ته ټولي دنیا قاضي و نو د ما ابو یوسف رحم الله وای سالور د مخکیو کی دو د رستو کی ابن عمر رضی الله عنه دو مخکی کړي نو فهم د صحابي اولاوي د غیر صحابي نه سپوږه په خبره وای فهم د صحابي شوی اولاوي د غیر استام دا مسله په تاسو له کتابونو کې چې مطالعه کوي را بشي فهم د صحابي اولاوي امام ابو یوسف رحم الله د موږ د ټولو د سرونو تاج دی ا د ټولي دنیا قاضي القضات خو صحابي خو صحابي کنا صحابي خو سوی صحابي نو بس دا کشفق مکل ندوت مخکی کوای اگر چادر لویر گو پرزونی مکوای مینات تنکو امت گو ایڈر پریشان دی جنگونو نا خوشی پا خبر آمان پرزونی مکوای ولوی دا مسئلہ رو کمانی حکوم ماسل تنگی وی ندا منادری چل را دی ندا جگڑی چل را زی و دا غشیر زدی اولی دم که که وی که که نیکی اگر خامو خامو جنگ کنو بیادی لوای ای خبری دل ای زره ډلې ملې مشتا او د واړو ټکول ول عمر سره شتا دې له خبره وای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و صحبه